พระพุทธศาสนาของพวกเราที่พวกเราให้ความเคารพนับถือยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งแก่จิตใจของพวกเราจะอยู่กับพวกเราได้นานหรือไม่นานอยู่ที่เหตุปัจจัย4ประการด้วยกันคือ1อยู่ที่การศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า2อยู่ที่การนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ3อยู่ที่การบรรลุผลของการปฏิบัติและ4อยู่ที่การนำเอาผลที่ได้รับจากการปฏิบัติแล้วไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นนี่คือเหตุปัจจัยที่จะทำให้มีพระพุทธศาสนาอยู่กับพวกเราไปเรื่อยๆถ้าวันใดไม่มีการศึกษาพระธรรมคำสอนไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุธรรมไม่มีการเผยแผ่สั่งสอนวันนั้นก็จะเป็นวันสิ้นสุดของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาของเราไม่ได้เจริญด้วยถาวรวัตถุต่างๆเช่นโบสถ์เจดีย์วิหารศาลากุฏิที่อยู่อาศัยของพระสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแต่เป็นผลของความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้ตอนเริ่มต้นก็ไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์ไม่มีวัดวาอารามมีพระพุทธเจ้าที่ทรงศึกษาค้นหาพระธรรมต่างๆและปฏิบัติตามที่ได้ทรงศึกษาและได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงศึกษาทรงบำเพ็ญนั้นไม่มีกุฏิที่อยู่อาศัยไม่มีวัดวาอารามไม่มีถาวรวัตถุต่างๆอยู่ตามโคนไม้อยู่ในป่าอยู่ในเขาอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกที่เป็นที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเหมาะแก่การบรรลุธรรมแต่หลังจากที่พระองค์ได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกแล้วผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติและปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาแล้วก็นงช่วยพระพุทธเจ้านำเอาคำสอนหรือธรรมที่ได้บรรลุกันไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปพอผู้ที่ได้ยินได้ฟังนำเอาไปปฏิบัติก็ได้รับผลเช่นเดียวกันจึงทำให้เกิดมีศรัทธาความเชื่อความเคารพในพระพุทธศาสนาก็เลยมีการถวายถาวรและวัตถุต่างๆเพื่อให้การศึกษาให้การปฏิบัตินั้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นจึงมีการสร้างกุฏิสร้างวัดสร้างศาลาอะไรต่างๆขึ้นมาสิ่งเหล่านี้จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ได้ทำให้ศาสนาเสื่อมหรือเจริญถ้ามีหรือไม่มีแต่สิ่งที่จะทำให้ศาสนาเสื่อมก็คือการถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติ ไม่มีการบรรลุธรรมและไม่มีการเผยแผ่ธรรมนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะทำความเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงทางกันบางคนคิดว่าพระพุทธศาสนาอยู่ที่จำนวนวัดวาอารามอยู่ที่จำนวนของพระภิกษุอยู่ที่จำนวนของโบสถ์ของเจดีย์ของศาลาของกุฏิของเหล่านี้นั้นมันไม่ได้เป็นตัววัดพระพุทธศาสนาตัวที่วัดพระพุทธศาสนาก็คือจำนวนของผู้ที่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วนำเอาไปปฏิบัติและบรรลุธรรมแล้วนำเอาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นนี่ต่างหากคือสิ่งที่วัดความเจริญหรือวัดความเสื่อมของพระพุทธศาสนาแต่เรื่องการสร้างวัดเรื่องการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างถาวรวัตถุต่างๆนี้ก็ไม่ปฏิเสธว่าไม่สำคัญเพียงแต่ว่ามันไม่สำคัญเท่ากับการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุธรรมและการเผยแผ่ธรรมถ้ามีวัดมีถาวรวัตถุต่างๆแต่ขาดการศึกษาขาดการปฏิบัติขาดการบรรลุธรรมขาดการเผยแผ่ธรรมศาสนาก็เป็นศาสนาเปลือกเท่านั้นเองคือถาวรและวัตถุต่างๆเหล่านี้เป็นเหมือนเปลือกของพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นเนื้อของพระพุทธศาสนาเนื้อของพระพุทธศาสนาอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การบรรลุและอยู่ที่การเผยแผ่ธรรมเพราะว่าเนื้อของศาสนาก็คือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เพราะผู้ใดที่ได้พบกับพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าผู้นั้นจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนั่นเองแต่การได้พบโบสถ์ได้พบเจดีย์ได้พบศาลาได้พบพระพุทธรูปถาวรและวัตถุเหล่านี้ไม่ได้เป็นธรรมที่จะทำให้ผู้ได้พบเห็นได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้จะต้องพบกับพระธรรมที่เกิดจากการศึกษาเกิดจากการปฏิบัติเท่านั้นถึงจะได้พบกับพระธรรมที่แท้จริงพระธรรมที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่การบรรลุธรรมอยู่ที่การบรรลุมรรคผลนิพพานอยู่ที่การบรรลุเป็นพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์นี่คือเนื้อหาเนื้อหนังของพระพุทธศาสนาคือการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานนี่แหละคือตัวของพระพุทธศาสนาเนื้อหนังของพระพุทธศาสนาอยู่ที่พระอริยบุคคลสี่ประเภทคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์บุคคลใดถ้าได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลแล้วนับตั้งแต่บุคคลขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับจะไม่มีการถอยหลังจะมีการก้าวหน้าไปเพียงอย่างเดียวช้าหรือเร็วเท่านั้นบางคนก็สามารถบรรลุพระอริยบุคคลสี่ขั้นได้ภายในระยะเวลาใกล้เคียงกันแป๊บเดียวเช่นมี มีเรื่องที่เล่ากันมาในสมัยอดีตว่ามีพระรูปหนึ่งในขณะที่ท่านปรงศีรษะพอท่านปรงใช้มีดโกนตรงศีรษะครั้งแรกก็บรรลุเป็นพระโสดาบันพอใช้มีดโกนครั้งที่สองก็ได้เป็นพระสกิทาคามีพอใช้มีดโกนครั้งที่สามก็ได้เป็นพระอนาคามีและพอใช้มีดโกนครั้งที่สี่ก็ได้เป็นพระอรหันต์ทันทีอันนี้เป็นความรวดเร็วของปัญญาของผู้ปฏิบัติที่สามารถที่จะทำให้บรรลุทำขั้นต่างๆได้ภายในเวลาอันรวดเร็วบางท่านก็บรรลุได้อย่างรวดเร็วบางท่านก็ใช้เวลาบางท่านได้ขั้นที่หนึ่งคือขั้นโสดาบันแล้วก็ไม่ได้ทุ่มเทไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติได้อย่างเข้มข้นก็ติดอยู่ที่ขั้นพระโสดาบันอยู่หลายปีเช่นพระอานนท์พระอานนท์นี้ท่านก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็ไปรับตำแหน่งไปเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าก็เลยติดอยู่กับภารกิจการอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอยู่ถึง20กว่าปีจนถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วจึงทำให้พระอานนท์ไม่มีภารกิจที่จะต้องคอยดูแลรับใช้พระพุทธเจ้าแล้วจึงมีเวลาไปปลีกวิเวกไปปฏิบัติตามลำพังและก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ภายในระยะเวลาเพียง3เดือนเท่านั้นดังนั้นข้อสรุปก็คือถ้าผู้ใดได้เข้าสู่อริยบุคคลขั้นที่หนึ่งแล้วจะสามารถที่จะปฏิบัติต่อไปได้จนถึงขั้นที่สี่อย่างแน่นอนช้าหรือเร็วเท่านั้นอย่างพระโสดาบันนี้ท่านก็มีกำหนดไว้ว่าไม่เกินเจ็ดชาติถ้าช้ามากถ้าติดอยู่กับเหตุใดเหตุหนึ่งก็อาจจะใช้เวลานานแต่ก็ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าขึ้นสู่ขั้นที่สองคือขั้นพระสกิทาคามีนี้ก็จะติดอยู่ชาติเดียวแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเดียวเป็นอย่างมากถ้ายังไม่สำเร็จในชาตินี้ก็จะกลับมาเกิดอีกชาติหนึ่งกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งถ้าได้เป็นพระอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังต้องไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมไปเกิดเป็นพรหมก่อนที่จะได้ไปถึงพระนิพพานได้บรรลุเป็นพระอรหันต์บุคคลเหล่านี้ท่านมีธรรมมีแสงสว่างแห่งธรรมพาไปหลังจากที่ท่านได้เห็นธรรมที่ทำให้เห็นความเห็นเหตุที่ทำให้ไปเวียนว่ายตายเกิดว่าเป็นตัณหาความอยากทั้งสามคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาและเห็นทางของการปฏิบัติเพื่อที่จะละตัณหาทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจได้ก็คือทานศีลภาวนาเลิศศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นทางเป็นมรรคท่านก็จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปเรื่อยๆแล้วก็จะสามารถที่จะกำจัดตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปตามลำดับได้โดยที่ไม่หลงทางอีกต่อไปแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าถึงพระอริยบุคคลนี้จะยังมองไม่เห็นทางยังมีความลังเลสงสัยอยู่ว่าการปฏิบัติทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานี้จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้จริงหรือไม่ จะทำให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้จริงหรือไม่ก็จะไม่ปฏิบัติอย่างเข้มข้นจะไม่ปฏิบัติอย่างเต็มที่เช่นพวกเรานี้เราก็ได้ยินได้ฟังธรรมกันเราก็ได้ยินว่าทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการทำทานการรักษาศีลการภาวนาแต่พวกเราก็ยังไม่มีความมั่นใจพอที่จะสละชีวิตของคารวาสไปเพื่อไปปฏิบัติแบบนักบวชเพราะเราก็ยังติดอยู่กับความสุขทางโลกอยู่ติดอยู่กับลาภยศสรรเสริญติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่จึงทำให้พวกเรายังไม่ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มที่เรายังแทงกั๊กกันอยู่ยังแบ่งเวลาให้กับความสุขทางโลกและให้เวลากับความสุขทางธรรมการปฏิบัติของเราจึงไม่ค่อยคืบหน้าไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าเพราะเรายังรักพี่เสียดายน้องอยู่ยังรักสมบัติข้าวของเงินทองยังรักบุคคลนั้นบุคคลนี้อยู่แต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะไปพระนิพพานอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็มีการแบ่งเวลาเวลาหนึ่งก็อยู่กับลาภยศสรรเสริญอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอีกเวลาหนึ่งก็ไปอยู่วัดไปเปรกวิเวกไปบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพราะว่ายังไม่ได้เห็นคุณประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมนั่นเองยังไม่เห็นว่าการบรรลุธรรมนี้ทำให้จิตใจมีความสุขมากกว่าการได้ลาภยศสรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เลยยังไม่ได้ทุ่มเทเหมือนกับพระอริยบุคคลถ้าลองได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงแล้วคือได้บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งคือได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคว่ามีอยู่ภายในใจและถ้ามรรคมีกำลังมากกว่าก็จะสามารถกำจัดสมุทัยก็คือตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ใจที่มีตัณหาน้อยความทุกข์ก็จะมีน้อยใจที่ไม่มีตัณหาเลยใจก็จะไม่มีความทุกข์เลยและใจที่จะมีตัณหาน้อยหรือไม่มีเลยก็อยู่ที่ใจที่มีมรรคมากหรือมีน้อยถ้ามีมรรคมากตัณหาก็จะมีน้อยถ้ามีมรรคเต็มหัวใจตัณหาก็จะหมดไปจากหัวใจความทุกข์ทั้งหลายก็จะหมดไปภพชาติก็จะหมดไปอยู่ที่มรรคอยู่ที่การบำเพ็ญอยู่ที่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาว่าจะเข้มข้นมากน้อยเพียงไรถ้าเข้มข้นมากเต็มร้อยผลก็จะได้เต็มร้อยถ้าเข้มข้นไม่เต็มร้อยผลก็จะไม่ได้เต็มร้อยนี่คือธรรมที่จะปรากฏขึ้นมาภายในใจผู้ปฏิบัติจะรู้เองว่าจะต้องทำอย่างไรจะต้องกำจัดอะไรธรรมเหล่านี้มันมีอยู่ภายในหัวใจของพวกเราอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าพวกเรามองไม่เห็นมันเท่านั้นเองเพราะเราถูกโมหะอวิชชาความหลงหลอกให้เราไปมองสิ่งที่มันไม่สำคัญสิ่งที่ทำให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดก็คือมันให้เราไปมองที่ลาภยศสรรเสริญให้มองที่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะกันพอไปมองแล้วก็เกิดตัณหาเกิดความอยากแล้วพอไปเสกมันก็เกิดความติดเกิดอุปทานติดเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดพ พอติดมันแล้วเวลาจะเลิกมันก็จะทรมานใจจึงทำให้เลิกยากจึงทำให้เป็นแบบรักพี่เสียดายน้องธรรมของพระพุทธเจ้าก็ได้สัมผัสบ้างได้ฝึกนั่งสมาธิบ้างรู้สึกเวลานั่งใจก็มีความสุขมีความสบายปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนให้พิจารณาและปล่อยวางก็พิจารณาและปล่อยวางได้บ้างเวลาปล่อยวางได้ก็มีความรู้สึกสุขรู้สึกสบายใจแต่ยังไม่สามารถปล่อยวางได้ตลอดเวลายังไม่สามารถทำใจให้สงบได้ตลอดเวลาเวลาที่ไม่สงบเวลาที่ไม่ปล่อยวางเวลานั้นก็เป็นเวลาที่โมหะอวิชชาก็จะมาดึงใจให้ไปหาลาภยศสรรเสริญให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆใจเลยถูกดึงไปดึงมานี่คือใจของผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานคือยังไม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแต่ถ้าพอได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนี้จะเห็นว่าไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการเจริญมรรคคือเจริญศีลสมาธิและปัญญาเพราะมีศีลสมาธิและปัญญานี้เท่านั้นที่จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากตัณหาต่างๆภายในใจนี้ให้หมดไปได้และจะทำให้ใจนี้ปราศจากความทุกข์มีแต่ความสุขตลอดเวลาผู้ที่เห็นธรรมคือพระอริยสัจสี่ภายในใจแล้วก็จะไม่หลงทางจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะพุ่งไปสู่การบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพียงอย่างเดียวถ้าไม่ไปติดภาระอย่างอื่นหรือไม่ไปติดวิบากอะไรก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยอย่างครูบาอาจารย์ต่างๆที่พวกเราเคารพรักนับถือที่เรารู้จักกราบไหว้บูชาที่ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันแล้วท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติไม่หยุดไม่หย่อนไม่เลิกไม่ถอยท่านปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ท่านสามารถก้าวขึ้นสู่พระอริยะบุคคลขั้นต่างๆได้ภายในชาตินี้ไม่ต้องรอให้ไปทำต่อในชาติหน้าเพราะท่านสามารถตัดนิวรณ์ตัดอุปสรรคต่างๆตัดวิบากกรรมต่างๆทำให้ท่านไม่ติดอยู่กับลาภยศสรรเสริญไม่ติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือการบรรลุธรรมถ้าบรรลุธรรมแล้วก็จะสามารถนำเอาธรรมนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องแม่นยำผู้อื่นที่ได้ยินได้ฟังธรรมจากผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วนี้จะได้รับประโยชน์เพราะจะมีความมั่นใจเพราะธรรมที่ได้ยินได้ฟังนั้นเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีความลังเลสงสัยไม่เหมือนกับธรรมของผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมที่ได้เพียงศึกษามาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเอาไปสั่งสอนผู้อื่นต่อธรรมที่ได้ศึกษากับธรรมที่ได้บรรลุนี้ไม่เหมือนกันผู้ที่สั่งสอนด้วยธรรมที่ศึกษานี้จะไม่สามารถสอนให้ผู้อื่นนั้นบรรลุธรรมได้เพราะผู้สอนเองก็ยังบรรลุไม่ได้แล้วจะทำให้ผู้อื่นนี้เขาจะบรรลุได้อย่างไรเพราะยังไม่ได้ปฏิบัติเองยังไม่ได้พิสูจน์ด้วยตนเองเวลาเอาไปสอนก็สอนแบบรูปคลำไปสอนแบบผิดๆถูกๆไปเพราะยังไม่ได้สัมผัสด้วยตนเองว่าปฏิบัติแบบนี้ถูกหรือผิดอย่างไรนั่นเองแต่สำหรับผู้ปฏิบัติแล้วจะรู้ว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกเป็นอย่างไร วิธีปฏิบัติที่ไม่ถูกเป็นอย่างไรก็จะสามารถสอนผู้ที่นำเอาไปปฏิบัติให้ได้อย่างถูกต้องเวลาที่เขาปฏิบัติไม่ถูกก็สามารถแก้ไขให้เขาได้บอกให้เขาปฏิบัติให้อย่างถูกต้องได้ผู้ปฏิบัติที่นำเอาไปปฏิบัติตามก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็จะได้รับผลอย่างแน่นอนดังนั้นสมัยนี้เท่าที่เห็นอยู่นี้ก็จะมักมีการข้ามขั้นตอนกันคือสมัยนี้จะไปศึกษาพระธรรมคำสอนกันศึกษาแบบมีใบประกาศนียบัตรว่าได้จบหลักสูตรนักธรรมแล้วได้จบปริญญาชั้นนั้นชั้นนี้แล้วอันนี้เป็นการทดสอบความจำเท่านั้นเองเวลาไปสอบเขาก็ถามว่าพระอริยสัจสี่มีอะไรบ้างมรรคแปดมีอะไรบ้างก็ท่องจำกันไปพอมีคำถามก็ตอบไปก็ตอบได้แต่ชื่อของธรรมแต่ตัวของธรรมนี้ยังไม่เห็นไม่เคยเห็นเพราะตัวของธรรมนี้มันอยู่ภายในใจแต่ใจของผู้ปฏิบัตินี้มันไม่ได้อยู่ในใจใจของผู้ศึกษานี้ยังไม่ได้เข้าไปสู่ภายในใจจะเข้าไปสู่ภายในใจได้ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถึงจะสามารถเข้าไปดูธรรมตัวจริงได้ตอนนี้ดูแต่ชื่อของธรรมที่อยู่ในกระดาษที่อยู่ในกระดาษพระไตรปิฎกต่างๆนี้ตอนนี้เป็นชื่อของธรรมไม่ใช่ตัวธรรมถ้าอยากจะเห็นตัวธรรมนี้ต้องเห็นด้วยการปฏิบัติการเห็นชื่อของธรรมและการท่องจำชื่อของธรรมเหล่านั้นเป็นการเพียงท่องจำชื่อเท่านั้นเองยังไม่ได้เจอตัวจริงของจริงเวลาสอบก็ไม่ได้สอบว่าเห็นจริงหรือไม่เห็นจริงเวลาสอบเขาก็สอบว่าจำได้หรือจำไม่ได้จำชื่อของธรรมที่ได้ร่ำเรียนมานี้หรือไม่เท่านั้นเองถ้าจำได้ก็บอกว่าผ่านแล้วได้นักธรรมตรีแล้วได้นักธรรมโทแล้วได้นักธรรมเอกแล้วได้ปริญญาเก้าแล้วอันนี้เป็นการทดสอบความจำชื่อของพระธรรมต่างๆเท่านั้นเองแต่ตัวธรรมเหล่านี้ที่ได้ยินได้รู้จักชื่อนี้ยังไม่เคยเจอตัวของธรรมตัวของธรรมนี้อยู่ข้างในใจจะเห็นตัวของธรรมเหล่านี้ได้ก็ต้องดึงใจเข้าข้างในเครื่องที่จะดึงใจเข้าข้างในก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองถ้าไม่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจะไม่มีวันที่จะเข้าถึงตัวธรรมได้ก็จะติดอยู่ข้างนอกเพราะว่าตัวกิเลสนี้จะเป็นตัวที่คอยป้องกันไม่ให้ใจเข้าสู่ข้างในจะหลอกให้ใจออกไปอยู่ข้างนอกไปอยู่ที่ลาภยศสรรเสริญไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ถึงแม้จะเรียนจบทำขั้นปริญญาเก้าก็ยังมีความยินดีในลาภยศสรรเสริญมีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่เพราะธรรมที่ได้เรียนรู้นั้นเป็นเพียงชื่อของธรรมชื่อของธรรมนี้ไม่มีกำลังที่จะกำจัดกิเลสตัณหาที่หลอกให้ไปยึดไปติดกับลาภยศสรรเสริญติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะผู้ที่เรียนจบได้รับประกาศใบประกาศนียบัตรชั้นต่างๆนี้จึงยังไม่ได้เป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ต่อให้เรียนจบพระไตรปิฎกก็จะเป็นใบลานเปล่าอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงให้ชื่อแก่พระโพธิสัตว์พระเถระที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจำได้ทุกคำสอนเรียนจบพระไตรปิฎกแต่แทนที่พระพุทธเจ้าจะยกย่องสรรเสริญ เวลาเจอพระโพธิรัตน์ทีไรทรงตรัสว่าโพธิรัตน์เธอเป็นใบลานเปล่านะเธอยังไม่ได้เป็นพระอริยะนะความรู้ของเธอเนี่ยเป็นเพียงธรรมเป็นชื่อของธรรมเท่านั้นยังไม่ได้เป็นตัวธรรมยังไม่ได้ทำให้เธอได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนี่คือเรื่องของการศึกษาเพียงอย่างเดียวศึกษาแล้วพอได้รับใบประกาศแล้วก็ไปสั่งสอนต่อเลยไปสั่งสอนผู้อื่นต่อไปการสั่งสอนก็สอนแบบเดียวกับที่เรียนมาก็สอนชื่อของธรรมแล้วก็ทดสอบความจำของนักเรียนว่าจำชื่อของธรรมเหล่านั้นได้หรือไม่จำชื่อว่ามรรคแปดมีอะไรบ้างอริยสี่อริยสัจสี่มีอะไรบ้างอันนี้ก็ทดสอบความจำเท่านั้นเองจำชื่อของธรรมไม่ใช่จำตัวธรรมแล้วพอเวลาเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ใจก็ไม่สามารถเอาชื่อของธรรมนี้มาดับความทุกข์ต่างๆได้เพราะชื่อของธรรมนี้ไม่ใช่ตัวธรรมไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้สิ่งที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้นี้ต้องเป็นตัวธรรมตัวธรรมที่อยู่ภายในใจของพวกเราแต่ตอนนี้เราเข้าไม่ถึงตัวธรรมกันเพราะเราไม่ได้ศึกเราไม่ได้ปฏิบัติกันเราเพียงแต่ศึกษาเพียงอย่างเดียวได้ยินได้ฟังเพียงอย่างเดียวแต่เรายังไม่สามารถเข้าไปสู่ข้างในใจของเราได้เรายังไม่ได้เข้าไปสู่อัปปนาสมาธินั่นเองถ้าเราอยากจะเข้าไปสู่ใจของเราเราต้องเข้าด้วยการเข้าไปในอัปปนาสมาธิพอเราเข้าไปในอัปปนาสมาธิแล้วเราจะเห็นทั้งกิเลสเห็นทั้งธรรมที่มีอยู่ในใจที่เป็นตัวจริงไม่ใช่เป็นตัวชื่อไม่ใช่เป็นชื่อของกิเลสไม่ใช่เป็นชื่อของธรรมเราจะเห็นว่าเวลากิเลสมันออกฤทธิ์นี่มันเกิดความทุกข์อย่างไรและเวลาที่เราเอาธรรมมาดับกิเลสได้นี้ความทุกข์มันจะหายได้หายไปอย่างไรมันจะเห็นได้อย่างชัดเจนมันก็จะรู้ว่าตนเองนี้หลุดพ้นหรือยังหรือไม่หลุดพ้นความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจหมดไปหรือยังความอยากต่างๆที่เป็นเหตุของความทุกข์นี้หมดไปจากใจหรือยังมันจะเห็นได้จากการปฏิบัติการปฏิบัติก็คือดึงใจให้กลับเข้าไปข้างในการจะดึงใจกลับเข้าไปข้างในก็ต้องทำใจให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาให้ใจตั้งอยู่ข้างในพออยู่ข้างในแล้วก็จะเห็นตัวธรรมตัวกิเลสที่กำลังทำงานอยู่ส่วนใหญ่พอเข้าไปใหม่ๆนี้จะเห็นแต่ตัวกิเลสเพราะตัวธรรมนี้ยังมีน้อยยังมีไม่มากจะเห็นตัณหาความอยากต่างๆเห็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็ต้องพยายามสร้างธรรมขึ้นมาเพื่อกำจัดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาธรรมที่จะกำจัดก็คืออสุภะคือการเห็นของที่ไม่สวยไม่งามเพราะกามตัณหานี้ทำให้เกิดการเห็นการที่เกิดกามตัณหาก็เพราะว่าไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสที่สวยงามนั่นเองพอเห็นอะไรที่สวยที่งามก็อยากจะได้เห็นเสื้อผ้าสวยงามเห็นกระเป๋าสวยงามเห็นรองเท้าสวยงามเห็นแหวนเพชรเห็นต้มหูเห็นอะไรต่างๆที่สวยงามก็จะเกิดกามตัณหาขึ้นมาอยากจะได้ขึ้นมาถ้ามองว่ามันไม่สวยมองที่เวลามันขาดเวลาที่มันกลายเป็นผ้าขี้ริ้วเวลาที่มันหายไปเช่นเพชรนินจินดาเวลามันหายไปนี้มันจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ต้องมองอนิจจังมองอสุภะก็เวลามองเห็นเวลาเห็นร่างกายของคนที่หน้าตาสวยงามรูปหล่อเหลาก็จะเกิดอาการกำหนัดยินดีขึ้นมาก็ต้องมองใ ดูส่วนที่ไม่สวยงามดูเวลาที่เขาเป็นซากศพไปเวลาเขาตายไปแล้วยังสวยงามอยู่หรือไม่หรือมองเข้าไปข้างในภายใต้ผิวหนังที่หุ้มห่ออาการต่างๆไว้เช่นโครงกระดูกอวัยวะต่างๆตับไตหัวใจอะไรต่างๆลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่และสิ่งปฏิกูลทั้งหลายปัจจวะปัสสาวะอุจจาระของที่มีอยู่ในร่างกายของที่ไม่น่าดูไม่น่าชมถ้ามองไปในส่วนนั้นแล้วก็จะทำลายกามตัณหากามราคะได้ถ้ายังไม่มีก็ต้องสร้างขึ้นมาเพราะถ้ายังไม่มีกามตัณหามันก็ยังจะไม่หมดไปจากใจกามราคะมันก็จะไม่หมดไปจากใจต้องสร้างธรรมขึ้นมาสร้างความจริงขึ้นมามองความจริงอย่าไปมองเพียงด้านเดียวอย่าไปมองเพียงด้านสวยงามเท่านั้นต้องมองในด้านที่ไม่สวยงามด้วยที่มีอยู่ในคนคนเดียวกันนั่นแหละคนเดียวนี่แหละที่หน้าตาสวยงามและหน้าตาอัปลักษณ์เวลาผิวหนังเป็นฝ้าเป็นสิวขึ้นมาก็ไม่น่าดูแล้วเวลาผิวหนังเหี่ยวย่นลงไปก็ไม่น่าดูแล้วอันนี้ต้องมองหลายมิติในร่างกายของคนคนเดียวมันเพราะร่างกายของคนนี้มันเปลี่ยนไปมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมองตอนที่มันแก่มองตอนที่มันเจ็บมองตอนที่มันตายแล้วมันก็จะทำให้คลายความกำหนัดยินดีคลายกามราคะดับกามราคะให้หมดไปจากใจได้เวลาจิตเข้าไปข้างในใหม่ๆนี้จะเห็นกิเลสทำงานแต่จะเห็นว่ายังไม่มีมรรคยังไม่มีธรรมก็เลยต้องออกมาเจริญมรรคเจริญเวลาออกจากสมาธิก็ต้องมาเจริญอสุภะมาเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะนี่คือมรรคที่จะทำให้ละตัณหาความอยากต่างๆที่กำลังแสดงอยู่ภายในใจให้มันหมดไปได้ผู้ปฏิบัติถ้าลองได้เข้าข้างในแล้วจะรู้ว่างานของตนนั้นอยู่ที่ตรงไหนจะต้องทำอะไรบ้างถ้าใจได้เข้าข้างในแล้วก็จะไม่ไปวุ่นวายไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับงานภายนอกให้เสียเวลาเพราะงานภายนอกนั้นมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแก่ใจมันไม่ได้ละตัณหาความอยากมันไม่ได้ทำให้ใจมีความสงบมีความสุขมีการหลุดพ้นมันมีแต่จะผูกพันให้ใจนี่ต้องติดอยู่กับสิ่งต่างๆที่ใจไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็จะไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องใจให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ตายไปแล้วถ้าทำอะไรไม่สำเร็จบางทีดวงวิญญาณยังมาล่องวนเวียนอยู่ใกล้กับสิ่งที่ได้ทำเอาไว้เช่นมีเรื่องในประวัติหลวงปู่มั่นที่หลวงตาท่านเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นท่านไปนั่งภาวนาอยู่ที่เจดีย์แห่งหนึ่งแล้วก็เวลาท่านเข้าสมาธิท่านก็ไปเห็นดวงวิญญาณของพี่น้องสองคนที่มาป้วนเปี้ยนอยู่แถวบริเวณเจดีย์ก็เลยถามว่ามาทำอะไรอยู่แถวนี้เขาก็บอกว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาร่วมสร้างเจดีย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างเจดีย์แต่สร้างยังไม่เสร็จเขาตายไปก่อนเขาก็เลยยังเป็นห่วงดวงจิตดวงวิญญาณของเขาก็ยังมาป้วนเปี้ยนอยู่กับเจดีย์ที่เขายังสร้างไม่เสร็จนั้นเพราะความผูกพันถ้าทำอะไรต้องทำแบบไม่ผูกพันเสร็จไม่เสร็จก็ถ้าตายแล้วก็ถือว่าจบเราทำได้เท่าไหร่ก็ทำไปเท่านั้นพอเราไปแล้วก็เป็นเรื่องของคนอื่นที่ก็จะทำต่อไปอย่าไปมีความผูกพันถึงกับขั้นที่ว่าจะต้องทำให้เสร็จให้ได้เป็นตายอย่างไรก็ต้องทำให้เสร็จพอตายเข้าก็เลยต้องกลับมาป้วนเปี้ยนแทนที่จะไปรับอานิสงส์ของการที่ได้ทำ ทำทานทำบุญในการสร้างเจดีย์ก็เลยไม่ได้ไปแต่ก็เป็นบุญที่ได้พบกับหลวงปู่มั่นท่านก็สอนให้เขาละให้ปล่อยวางให้เขาเห็นว่ามันเป็นอนิจจังมันผ่านไปแล้วไม่สามารถกลับไปทำอะไรได้แล้วหมดหน้าที่ของเราแล้วหน้าที่ของเราคือไปรับผลบุญของเราที่เราได้ทำไว้ต่อไปพอเขาละความยึดติดความผูกพันอยู่กับองค์เจดีย์เขาก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัณหาความอยากตัณหาความอยากถ้าเราไปทำอะไรกับของภายนอกมันจะผูกพันมันจะทำให้เราติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นตายไปแล้วก็จะกลับมาหามันใหม่ถ้าเราติดกับลาภยศสรรเสริญติดกับรูปเสียงกลิ่นรสพอตายไปเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อที่จะได้มาหาลาภยศสรรเสริญมาหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะใหม่ก็จะหามันอย่างนี้ไปทุกภพทุกชาติเพราะเราไม่ได้หยุดตัณหาความอยากความอยากได้ลาภยศสรรเสริญสุขเรียกว่าภาวะตัณหาความอยากให้ลาภยศสรรเสริญสุขไม่เสื่อมไม่จากเราไปเรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสได้คนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราก็เรียกว่ากามตัณหาอันนี้ถ้าใจยังมีอยู่แล้วใจยังไม่มีมรรคผู้ปฏิบัติก็จะต้องเจริญมรรคให้มากต้องพิจารณาอสุภะให้มากต้องพิจารณาตายรักคืออนิจจังว่าลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวมีเจริญแล้วมันก็ต้องมีเสื่อมไปมันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเรามันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึ่งก็จะต้องมีการพัดพรากจากกันถ้าอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดอยากให้มันเป็นของเราไปตลอดมันก็จะทำให้เราทุกข์เวลาที่เราต้องจากมันแล้วมันก็จะทำให้เรากลับมาหามันใหม่ทำให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่เมื่อเกิดใหม่ก็จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดสำหรับผู้ที่ได้เข้าสู่ข้างในใจแล้วก็จะเห็นปัญหาของตนว่าอยู่ที่กามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาก็จะไม่ไปสนใจกับเรื่องราวงานการต่างๆภายนอกไม่สนใจกับการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่สนใจกับการที่จะไปดูแลรักษาลาภยศสรรเสริญดูแลรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์จะทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปหมดเพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะทำให้ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็จะมาใช้เวลากับการพิจารณาสร้างปัญญาสร้างมรรคให้เห็นตายรักเห็นนั่นที่จังทุกขังอนัตตาให้เห็นอสุภะให้เห็นสิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าชมต่างๆแทนที่จะไปเห็นในสิ่งที่น่าดูน่าชมเช่นถ้าติดเรื่องอาหารเวลานึกถึงอาหารทีไรก็ชอบนึกถึงอาหารในจานถ้าอยากจะตัดความชอบในการในอาหารต่างๆเวลานึกถึงอาหารก็ให้นึกถึงอาหารในท้องในปากในโถส้วมนี่ก็เป็นอาหารอีกรูปแบบหนึ่งถ้านึกถึงอาหารในปากในท้องหรือในส้วมนี่มันก็จะทำให้หายอยากนี่คือมรรคธรรมที่จะทำให้ความอยากต่างๆหมดไปเห็นอนิจจังเห็นความตายนี้มันก็จะหมดความอยากไปได้เยอะแยะแล้วอยากจะรวยเป็นมหาเศรษฐีมีหมื่นล้านแสนล้านพอคิดถึงความตายมันก็จะหดเข้ามาทันทีว่าเดี๋ยวไม่กี่วันจะตายแล้วยังอยากเป็นมหาเศรษฐีอยู่อีกเหรอถ้ารู้ว่าตัวเองจะต้องตายไม่มีใครอยากจะเป็นมหาเศรษฐีกันแล้วอยากจะหาวิธีทำใจให้สงบเพื่อจะได้ไม่ทุกข์กับความตายกันนี่คือมรรคที่ผู้ปฏิบัติจะรู้เองเมื่อเข้าไปถึงใจแล้วจะรู้ว่าจะต้องสร้างมรรคอะไรพระโสดาบันจึงสามารถที่จะปฏิบัติไปและกำจัดตัณหาความอยากไปตามลำดับก็จะก้าวขึ้นสู่ธรรมพระอริยบุคคลที่สูงขึ้นไปตามลำดับได้โดยที่ไม่ต้องมีครูอาจารย์มาคอยสั่งคอยสอนผู้ที่เห็นอริยสัจสี่แล้วนี้จะไม่ต้องมีครูบาอาจารย์ก็ได้เ แต่ถ้ามีก็ดีเพราะจะมีผู้คอยมาเตือนเพราะบางทียังหลงไปทำภารกิจที่ไม่สำคัญแทนที่จะมาทำภารกิจที่สำคัญก็อาจจะเทเลถลายไปบ้างอาจจะเลี้ยวผิดทางบ้างแต่ถึงแม้ว่าไม่มีคนมาเตือนก็จะรู้เองว่ากำลังเทเลถลายกำลังไปผิดทางพอรู้แล้วก็จะดึงตัวเองกลับมาให้เข้าสู่ทางเข้ามาสู่การเจริญมรรคต่อไปแล้วก็จะได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆตามลำดับไปนี่แหละคือธรรมที่แท้จริงธรรมที่จะเอาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมเหล่านี้แล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะได้พบกับธรรมเหล่านี้แล้วก็จะได้พบประโยชน์ที่ได้รับจากการได้พบธรรมเหล่านี้ก็คือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่จะอยู่ไปกับใจไปตลอดคือความสุขของพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังนี่เองนี่คือเรื่องของเหตุที่จะทำให้พระพุทธศาสนาของเรานี่อยู่คู่กับเราไปนานหรือไม่นานอยู่ที่ว่ามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมและมีการเผยแผ่ธรรมหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีโบสถ์มีเจดีย์มีพระพุทธรูปมีถาวรและวัตถุต่างๆหรือไม่อยู่ที่ว่ามีการศึกษาแล้วนำเอาไปปฏิบัติจนได้บรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอย่างถูกต้องแม่นยำได้หรือไม่เท่านั้นพวกเราถ้าเราอยากที่จะให้พระพุทธศาสนาของพวกเรานี้เจริญรุ่งเรืองเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของพวกเราเองและของลูกหลานของพวกเราที่จะตามมาต่อไปพวกเราก็ต้องให้ความสำคัญต่อเหตุปัจจัย4ประการนี้คือศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาไปปฏิบัติแล้วเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะได้บรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้เอาธรรมที่เราได้บรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องแม่นยำผู้อื่นเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมที่ถูกต้องแม่นยำก็จะสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยำผลก็จะเป็นธรรมที่ธรรมแท้ที่จะปรากฏขึ้นมาภายในใจธรรมที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละคือวิธีรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับพวกเราไปได้ยาวนานก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและนำเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิตสะนิจังวุฒาปะจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติไม่ขอตอบปัญหาตอบไม่ขอตอบคำถาม ถ้าใครอยากจะถามเชิญถามได้ในตอนนี้ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางพิธีกรนำเอาคำถามที่ทางญาติโยมทางบ้านได้ฝากถามมา ครับนมัสการพระอาจารย์ค่ะพอดีมีโยมมีปัญหาก็คือตั้งแต่ปฏิบัติมาพอจิตเรารวมเป็นหนึ่งแล้วอะค่ะแล้วก็ไปติดสุขพอไปติดสุขแล้วมันไม่ไปต่อพอดีพระอาจารย์ต้นแนะนำมาแล้วก็ท่านก็ให้พิจารณาสังขารเราอะค่ะพอพิจารณาเสร็จแล้วมันเหนื่อยเราตั้งว่าเราจะนั่งสมาธิอยู่ที่2ชั่วโมงเนี้ยเราก็จะได้แค่ชั่วโมงเดียวแต่มันเหนื่อยมันจะเป็นลมไปเลยค่ะ เวลาพิจารณาไม่ต้องทำตอนที่นั่งตอนที่ออกมาเดินจงกรมก็พิจารณาได้การพิจารณาก็เพื่อสอนให้เรามองความจริงว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่เที่ยงเช่นร่างกายของเราเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้เป็นเพียงการศึกษาเป็นการทำการบ้านถ้าอยากจะให้เห็นผลก็ต้องไปพิสูจน์ว่าเราเห็นตามความจริงหรือไม่คือว่าใจของเรายอมรับความจริงของร่างกายได้หรือไม่เช่นร่างกายเจ็บเราปล่อยให้มันเจ็บได้หรือไม ่เจ็บได้ค่ะ ร่างกายตายปล่อยให้มันตายได้หรือไม่อันนี้เราถึงจะรู้ว่าเราก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าถ้าเราปล่อยได้เราก็จะรู้ว่าเราก้าวหน้าเราไม่กลัวความเจ็บแล้วเราไม่กลัวความตายแล้วนี่จะรู้ไม่รู้ก็ต้องไปหาข้อสอบดู แล้วก็หลังจากวันที่หนึ่งที่ผ่านมาค่ะก็เปลี่ยนจากการแบบพิจารณาเสร็จแล้วมาพิจารณาธาตุทั้งสี่พอพิจารณาธาตุทั้งสี่แล้วมันเกิดธาตุลมเยอะ3วันแล้วก็อีกวันก็เกิดธาตุน้ำก็คือมีน้ำมูกน้ำตาไหลพออีก3วันก็เห็นสังขารตัวเองแล้วมันอ้วกออกมาให้เห็นข้างหน้าเลยอะค่ะ อันนี้ไม่สำคัญเห็นจะอ้วกไม่อ้วกอยู่ที่ว่าปล่อยวางร่างกายได้หรือเปล่าปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายได้หรือเปล่าถ้ามันเป็นดินน้ำลมไฟมันไม่ใช่ตัวเราเหมือนกับเราปล่อยน้ำประปาเนี่ยเราเปิดก๊อกมาน้ำมันไหลไปเราก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรกับมันร่างกายเราถ้าเลือดมันไหลออกมาเราก็ไม่เดือดร้อนกับมันถ้าพอเลือดไหลออกมาก็ตื่นตกใจกลัวขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่ายังเดือดร้อนอยู ่ ยังไปคิดว่าเป็นเราอยู่ถ้าคิดว่ามันเป็นน้ำก็ปล่อยมันไหลไปสิหยุดมันได้ก็หยุดมันหยุดไม่ได้ก็ปล่อยมันไหลไปอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเห็นว่าเป็นน้ำจริงๆถ้ายังเห็นว่าเป็นของเราอยู่นี่มันก็ยังยึดติดอยู่มันก็ยังกลัวอยู่ยังทุกข์อยู่ถ้าเลือดไหลไม่หยุดนี่ใจก็เต้นนะใจก็วิตกนะแสดงว่ามันยังไม่ได้เห็นว่าเป็นน้ำมันยังเห็นว่าเป็นเลือดของเราอยู่มันต้องมองเห็นเป็นน้ำประปาเวลาเราเปิดก๊อกน้ำมันไหลเราเห็นเดือดร้อนกับมันมันจะไหลก็ไหลก๊อกเสียก็ปล่อยมันไหลไปอันนี้ก็เหมือนการนั่งกายวันดีคืนดีเกิดมีใครมาทิ่มมาแทงเราเลือดมันไหลออกมาไหลไม่หยุดก็ดูที่เราว่าเราเห็นว่ามันเป็นน้ำหรือเปล่าเห็นว่ามันเป็นดินหรือเปล่าส่วนแข็งก็เป็นดินพวกหนังพวกเนื้อนี่ก็เป็นดินพวกน้ำนี่มันก็เป็นพวกเลือดพวกอะไรนี่มันก็เป็นน้ำลมหายใจเข้าออกก็เป็นลมไฟก็คือความร้อนในร่างกายเดี๋ยวไฟมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวร่างกายตายไปมันก็เย็นนะให้เห็นว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเห็นจริงๆแล้วมันจะปล่อยวางมันจะไม่ไปวิตกกังวลกับความเป็นความตายของร่างกายถ้ายังไม่ปล่อยวางมันก็จะกลัวมันก็จะวุ่นวายใจขึ้นมาถ้าจะก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าก็ขั้นปัญญาก็ต้องเข้าสู่ขั้นทดสอบเข้าสู่ห้องสอบการพิจารณาเฉยๆนี่ยังเป็นเพียงการศึกษาเป็นการทำการบ้านทำการบ้านเพื่อเราจะได้เตรียมตัวรับกับข้อสอบเวลาเราไปเจอข้อสอบร่างกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาหมอบอกรักษาไม่หายนี่ใจของเราเป็นยังไงใจของเราเฉยหรือใจของเราวุ่นวายถ้าวุ่นวายก็แสดงว่ายังทุกข์ยังมีความอยากความอยากความทุกข์มันเกิดจากความอยากอยากอะไรอยากให้หายอยากไม่ตายพอมันเกิดความอยากขึ้นมาใจก็ทุกข์เพราะไม่เห็นความจริงว่ามันต้องตายมันไม่หายรักษาไงสักวันหนึ่งมันก็ต้องตายถ้าเห็นความจริงแล้วมันก็เฉย ตายก็ตายไม่หายก็ไม่หาย แล้วกรณีที่แบบตั้งแต่ปฏิบัติมาค่ะเวสว่าเราเป็นโรคนี้พอรักษาโรคนี้หายก็จะมาอีกโรคหนึ่งพอรักษานี้โรคหายก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งเนี่ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปหาหมอทุกอย่างก็คืออาศัยปฏิบัติธรรมะเอาแล้วก็จะหายไปเองเนี่ยค่ะ คือมันมีสามโรคในโลกในร่างกายเราเนี่ยโรคที่หนึ่งคือเป็นแล้วหายเอง ค่ะ โรคที่สองเป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหาย ค่ะ โรคชนิดที่สามเป็นแล้วรักษาหรือไม่รักษามันก็ไม่หายถ้าไปเจอโรคที่สามแล้วก็ต้องทำใจทั้งนึงถ้าทำใจก็ไม่ทุกข ์แต่ว่าอันนี้คือยมมาเป็นแต่ว่าอาทิตย์เดือนนี้เดือนนี้เป็นเจอที่ซีดที่หน้าอกเนี่ยพอเราปฏิบัติมันหายไปแล้วก็จะมาเจอซีดที่ข้างหลังเพราะงั้นก็จะเจ ก็ดูที่ใจเป็นหลักว่าเวลามันเป็นขึ้นมาใจเราเป็นยังไงเดือดร้อนหรือเปล่า ไม่เดือดร้อนค่ะก็คือ เวลามันหายดีใจหรือเปล่า เฉยๆค่ะ ถ้าเฉยๆทั้งเป็นทั้งหายก็ใช้ได ้ ถ้าเวลาเป็นก็เดือดร้อนเวลาหายก็ ด ี ใจไม่ดีใจแล้วถ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นกรรมเก่าของเราไหมคะ อ๋อเรื่องร่างกายมันเป็นวิบากกรรมเก่าทำให้เรามาเกิดกันแล้วมีผลต่างๆกันมีโรคภัยไข้เจ็บต่างกันไปขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ทำไว้ในอดีตบางคนทำกรรมมากก็มีโรคภัยไข้เจ็บมากบางคนทำกรรมน้อยโรคภัยไข้เจ็บก็น้อยแต่มันก็แก่เจ็บตายเหมือนกัน งั้นถ้าตอนนี้ยมปฏิบัติอยู่รู้ว่าพอเราจิตเรามันแค่นั่งแค่ไม่เกิน5นาทีมันจะสงบเลยเราต้องให้มันสงบไปนานไหมคะแล้วค่อยมาพิจารณาสังขารนะคะ เวลาสงบก็ให้มันสงบนานๆเพราะมันจะมีกำลังวางเฉยได ้ ถ้ามันวางเฉยไม่ได้ก็ต้องเข้าสมาธินานๆมันถึงจะวางเฉยได้ถ้าเรายังไปเจอเรื่องที่เราวางเฉยไม่ได้ทั้งที่เรารู้ว่ามันต้องเป็นมันต้องเกิดแต่เรายังทำใจไม่ได้ก็แสดงว่าสมาธิเรามีกำลังไม่พอ เพราะตอนหลังๆนี่โยมปฏิบัติคือมันเป็นสมาธิพอมันเกิดสมาธิไม่กำหนดพุทโธยังไม่ถึงไม่ถึง5นาทีอะค่ะก็จะดับไปเลยแล้วก็รีบพิจารณาเลยก็ทีนี ้ไม่ต้องพิจารณา เราก็เลยเหนื่อยค่ะ ไม่ให้พิจารณานั่งสมาธิเพื่อให้มันพักไม่ได้ให้ไปทำงานทำงานต้องออกจากสมาธิแล้วค่อยพิจารณา ได้ค่ะ เหมือนนอนหลับได้5นาทีก็ปลุกมันขึ้นมาทำงานตายแต่คนไม่ต้องพักผ่อนหลับนอนกันพักผ่อนให้มันพักเต็มที่ของมันจนกว่ามันจะตื่นขึ้นมาเองตื่นขึ้นมาแล้วค่อยลุกไปทำงานใจก็เหมือนการเข้าไปในสมาธิแล้วปล่อยให้มันสงบไปจนกว่ามันจะถอนออกมาเอง เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องปฏิบัติไปแล้วก็ให้ภาวนาพุทโธไปเรื่อยก่อนให้จิตเรามีกำลังขึ้นก่อนใช่ไหมคะ ก็ถ้าเราเข้าไปสมาธิได้ภายใน5 นาที ก็มี กำลังแล้ว แต่ก็ยังไม่ต้องรีบพิจารณา เราต้องทำให้มันชำนาญเท่านั้นต้องการเข้าได้เมื่อไหร่ก็เข้าได้ทุกที ค่ะใช่ค่ะ ถ้าเข้าได้แล้วก็ออกมาพิจารณาปัญญา ค่ะ แล้วก็ปัญญานี่มันก็มี2ลักษณะมันเป็นแบบไฟบังคับก็มีบางทีไม่อยากจะพิจารณาแต่มันเจอทุกข์ก็ต้องพิจารณา ใช่ค่ะก็คือเวทนาถ้าครัวเกิดเวทนาหนูก็จะพิจารณาว่ามันเวทนาไปไหนแล้วก็จะไม่ยุ่งกับมันแล้วก็กลับมาพุทโธ หรือทุกข์กับเรื่องอื่นก็ตามก็ต้องใช้ปัญญาทุกข์กับคนนั้นคนนี้ทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาแล้วมันจะแก้ถูกจุดมันจะไปแก้ที่ความอยากของเราถ้าไม่ใช้ปัญญามันจะไปแก้คนที่ทำให้เราทุกข ์ เขาทำให้เราทุกข์ก็ฆ่ามันเลยอย่างนี้แก้ไม่ถูกจุด สาธุค่ะ ครับกับขอโอกาสพระอาจารย์ครับจริงวันนี้ตั้งใจจะมาปฏิบัติแต่ว่ามาครั้งแรกแล้วก็ที่พักเต็มครับเมื่อก่อนผมปฏิบัติแล้วก็มีจิตรวมมาครับทีนี้เกิดอาการอยากได้ครับก็ไปเพ่งไปบังคับให้เข้าทีนี้ทุกวันนี้ก็เลยเข้าสมาธิไม่ได้พอนึกว่าจะปฏิบัติจะดูลมหายใจจะพุทโธหรือจะตามรู้ก็แล้วแต่ก็คือมันจะเข้าไปอารมณ์ที่แบบปวดหัวปวดท้ายทอยหายใจติดขัดแล้วก็จุกหน้าอกเงี้ยครับก็คือกลายเป็นว่าเข้านั่งสมาธิไม่ได้สักครั้งเลยครับในทุกวันเนี้ยครับผม ก็เพราะว่าเราไม่ดูลมให้อย่างต่อเนื่องดูลมอย่างเดียวหรือบริกรรมอย่างเดียวมัวแต่ไปคิดถึงอยากจะให้มันสงบมันก็เลยเกิดอาการตึงเครียดขึ้นมาต้องลืมเรื่องความสงบที่เราเคยได้มาในอดีตคิดว่า อันเหมือนกับเงินที่หายไปแล้วอย่าไปอยากให้มันกลับมาอยากจะได้เงินใหม่ก็ไปหาใหม่ไปทำงานใหม่งานของเราก็คือต้องเจริญสติต้องพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวหรือดูลมหายใจไปอย่างเดียวถ้าดูลมไม่ได้หายใจไม่ได้ก็ท่องคาถาอะไรไปก่อนสวดมนต์ไปก่อนอาการตึงแน่นหน้าอกต่างๆมันก็จะหายไปก็ต้องเลือกเอากรรมฐานที่จะทำให้ใจของเราไม่ตึงเครียดแล้วก็จะสงบได้ก็คราวที่แล้วมันสงบด้วยวิธีใดก็ลองเอาวิธีนั้นดูถ้าเคยสงบด้วยพุทโธก็พุทโธไปถ้าสงบด้วยการดูลมก็ดูลมไปดูลมเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงความสงบที่เคยได้รับน่าจะอยากให้มันสงบอีกมันก็จะไม่มีวันสงบได ้กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะโยมก็ปฏิบัติมาได้สัก2ปีแต่โชคดีที่ไม่ต้องทำงานก็จะได้ก็ใช้ที่บ้านเป็นการปฏิบัติตลอดเวลาเดินจงกรมสลับนั่งได้ฟังธรรมทีนี้โยมก็แบบจะรู้ลมแผ่วๆอยู่เรื่อยๆเวลาคุยกับใครก็จะรู้ลมไปด้วยทีนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะพระอาจารย์บอกว่าจิตรับรู้ได้ทีละ1แต่เรานี่รับรู้ทีละ2ตลอดเลยค่ะพระอาจารย์จะรู้ลมด้วยแล้วก็รู้ฟังคนอื่นรู้เรื่องไปด้วยทำงานก็ได้แต่ว่ารู้ลมอีกแผ่วๆนะคะพระอาจารย์กลายเป็นรับรู้ทีละ2ไม่ใช่ทีละ1เจ้าค่ะมันใช่ไหมเจ้าค่ะ ไม่ใช่หรอกต้องเอาอย่างเดียว แต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคะ ก็ดูงานถ้าทำงานก็ให้อยู่กับงานที่เราทำถ้าคุยกันก็อยู่กับการคุยกันอย่าไปอยู่ที่ลมลมนี่ไว้เฉพาะเวลาเรานั่งเฉยๆหลับตาแล้วดูลมหายใจถึงจะดูลมอย่างเดียวเวลาไม่ได้นั่งสมาธิไม่ต้องดูลมดูร่างกายดูการกระทำของร่างกายแทนกำลังกวาดบ้านก็อยู่กับการกวาดบ้านกำลังคุยกันก็อยู่กับการคุยกันให้อยู่เรื่องเดียวอารมณ์นี่มีไว้สำหรับเวลาที่เราไม่ได้ทำอะไรแล้วนั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกแทนที่จะปล่อยให้มันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดึงมันให้มาดูลมอย่าปล่อยให้มันคิดปรุงแต่ง กราบนมัสการนะครับพระอาจารย์ครับคือพระอาจารย์ครับผมนั่งสมาธิเนี่ยมาก็สองสามปีแล้วแต่เวลาผมนั่งทุกทีไม่เกินประมาณ5วิไม่เกินนี่แหละฮะลมหายใจเข้าออกแล้วมันจะหูอื้อไปเลยฮะอาจารย์หูอื้อกระทั่งลมหายใจเข้าออกยังไม่รับรู้เลยฮะรู้แค่ว่าหูอื้อแล้วมีเสียงวี้อยู่ตลอดเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรฮะอาจารย ์ก็ไม่ต้องไปรู้เป็นเพราะอะไรรู้ว่ามันยังไม่สงบก็แล้วกันก็ดูลมต่อไปถ้าดูลมได้ก็ดูลมต่อไปจนกว่ามันจะวูบลงไปแล้วเน่งทุกอย่างหายไปมันถึงจะสงบ อ๋อคือมันใช้เวลานานมากกว่าจะหายไปอาจารย ์ก็นั่นแหละก็เพราะว่ามันยังไม่สงบไง กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะคือเพิ่งปฏิบัติได้ไม่นานหรอกนะคะแต่คือยังเป็นคนชอบติดหนังติดละครนะคะไม่ทราบว่าพระอาจารย์จะมีแนวทางชี้แนะว่าจะเอาทำบทไหนมาช่วยพิจารณาอย่างถ้ากรณีที่ว่าที่พระอาจารย์กล่าวว่าถ้าเราชอบของสวยงามเราก็พิจารณาอสุภะแล้วถ้าเราอย่างติดหนังติดละครอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้ทำบทไหนดีคะ เราก็ต้องเปรียบเทียบระหว่างเพชรกับก้อนหินยังไงจะดีกว่ากันถ้าเราเห็นคุณค่าของเพชรว่ามันดีกว่าก้อนหินเราก็จะเลือกเอาเพชรแต่ถ้าเราไม่รู้เราอาจจะเอาก้อนหินก็ได้เช่นเอาเพชรกับก้อนหินไปให้เด็กดูบางทีก้อนหินสีมันสวยกว่าเพชรมันก็อยากจะเอาก้อนหินแทนก็ได้งั้นเราต้องใช้ปัญญาเปรียบเทียบดูว่าการนั่งดูหนัง2ชั่วโมงกับการนั่งสมาธิ2ชั่วโมงผลอันไหนมันจะดีกว่ากันถ้าพูดตามหลักธรรมแล้วนั่งสมาธิใจสงบนี่มันย่อมดีกว่านั่งดูหนัง2ชั่วโมงเพราะว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี่มันเหนือกว่าความสุขทั้งปวงเพียงแต่ว่าในเบื้องต้นเรายังอาจจะไม่ได้เข้าถึงความสุขนั้นก็ขอให้คิดว่าเป็นการสร้างเหตุไปก่อนถึงแม้นั่งยังไม่สงบก็เป็นการสร้างเหตุเพื่อให้มันสงบถ้านั่งบ่อยๆแล้วเราทำมีสติอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมันสงบก็ไปแล้วจะคุ้มเหนื่อยจ ะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปดูภาพยนตร์สองชั่วโมง กับนมัสการพระอาจารย์นะครับขอโอกาสสอบถามก็คือในความเข้าใจของผมก็คือจุดสำคัญในการทำสมาธิภาวนาคือการเจริญสติธาตุเราสามารถทำได้ต่อเนื่องทุกอริยบทในขั้นต่อไปนี้ก็คือจะเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือเปล่าครับอาจารย์หรือ คือถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิจิตมันก็จะรวมได้พอรวมแล้วจิตก็จะมีความสุขมีอุเบกขามีกำลังที่จะสู้กับความอยากต่างๆได้แล้วก็จะเห็นว่าเวลาเกิดความอยากนี้ทำให้ใจเราไม่สบายแล้วเวลาดับความอยากได้จะทำให้ใจเราสบายเราก็จะคอยดูใจของเราและคอยกำจัดความอยากที่มันโผล่ขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาความสงบความสุขที่เราได้จากความสงบนี้ให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆนี่คือเรื่องของการปฏิบัติเป็นขั้นต้นต้องมีสติก่อนเพื่อจะได้ดึงใจให้เข้าสู่สมาธิให้รวมเป็นสมาธิแล้วมีความสงบแล้วพอออกจากความสงบมาเวลาเกิดความอยากนี่ใจจะกระเพื่อมใจจะไม่สบายก็จะรู้ว่าต้องกำจัดตัวนี้แล้วสิ่งที่จะมาใช้กำจัดตัวนี้ก็คือต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นอสุภะถ้าไปกระเพื่อมเพราะเห็นหน้าตาคนนั้นคนนี้ก็ต้องพยายามมองหน้าตาซากศพของเขาพอให้หน้าตาของเขาเป็นซากศพมันก็จะหายกระเพื่อมมันก็จะกลับมาสงบเป็นปกตินี่คือปัญญา ครับผมสาธุ ไม่ได้ถามไปใครอยากจะอยู่ก็อยู่ใครอยากจะไปก็ไปไม่ได้ห้ามไป คำถามฝากถามค่ะที่พระอาจารย์ได้เทศโปรดเล่าถึงพระอรหันต์ที่ท่านปลงผมลงครั้งที่1-4จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในการวางมีดปลงผมแต่ละครั้งนั้นท่านพิจารณาทำใดคะ ขั้นแรกท่านก็พิจารณาสักกายทิฏฐิและการไปเห็นร่างกายเป็นตัวเราของเราขั้นที่สองท่านก็พิจารณาสุภะขั้นที่สามท่านก็พิจารณาสุภะได้เต็มที่ขั้นที่สองนี่ได้เพียงบางส่วนบางเวลาส่วนขั้นที่สามนี่พิจารณาได้เห็นตลอดเวลาขั้นที่สี่ก็พิจารณาเห็นมานะมีอัตตาตัวตนในจิตในใจ ขอให้หลวงพ่อเมตตาอธิบายเกี่ยวกับการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเพื่อเร่งความเพียรค่ะ ก็ที่สอนอยู่นี่ก็สอนให้พิจารณากายอยู่ตลอดเวลาพิจารณากายก็พิจารณาว่าร่างกายนี้มันแก่มันต้องตายไม่ใช่ตัวเราของเราพิจารณาเวทนาก็พิจารณาว่าร่างกายนี้มันต้องเจ็บเวลาเจ็บเราก็ห้ามมันไม่ได้มันไม่ใช่ของเราเราไปสั่งมันไม่ได้ร่างกายเราก็ห้ามมันไม่ให้ตายไม่ได้ร่างกายเราก็ห้ามมันให้มันเจ็บไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางถ้าปล่อยวางแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายของร่างกายนี่ก็เรียกพิจารณาเวทนาพิจารณาเวทนาพิจารณากายพิจารณาจิตก็พิจารณาอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตของเราอารมณ์เราบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีแต่ใจของเรามันอยากจะให้ดีความอยากให้ดีมันเลยทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยมันไปมันดีก็ปล่อยมันดีไปมันไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีรู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับรู้ว่ามันมาแล้วก็ไปถ้าเราปล่อยวางไม่ไปอยากให้มันอารมณ์ดีไปมันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไป จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะตอนนี้มีความรู้สึกว่าควรหาทางปลีกวิเวกเพื่อภาวนาได้แล้วเพราะแต่ก่อนชอบเดินทางไปร่วมงานบุญตามที่ต่างๆก็เลยพยายามอยู่กับตัวเองที่ห้องพักคนเดียวเพื่อภาวนาแต่ก็รู้สึกตัวเองล้มลุกคลุกคลานอยู่มากบางครั้งก็ท้อบางช่วงก็ภาวนาไม่ได้เลยพอได้ออกข้างนอกห้องสักพักแล้วรู้สึกสบายขึ้นแต่จะให้ออกไปเจอเพื่อนก็ไม่รู้สึกอยากเจอค่ะเพราะเรื่องที่เขาคุยกันเช่นเที่ยวต่างประเทศซื้อของแพงๆเราก็ไม่สนใจแล้วเลยไม่รู้สึกสนุกเหมือนก่อนแต่พออยู่คนเดียวก็รู้สึกเหงาอยากกลับเรียนขอคำแนะนำว่าที่ทำอยู่นี้ มันตึงเกินไปไหมคะเราอาจจะยังไม่มีสติพอที่จะปลีกวิเวกแบบนี้ทั้งที่เรามีความตั้งใจดีเราควรจะผ่อนลงมาก่อนไหมคะ ก็แล้วแต่ว่าเราจะทำได้มากน้อยเพียงไรก็อยู่ที่กำลังของสติถ้ามีสติกำลังมากก็จะควบคุมความคิดความอยากได้มากความอึดอัดที่เกิดจากการอยู่คนเดียวมันก็จะมีน้อยถ้าสติไม่มีกำลังควบคุมความคิดความอยากมันก็จะอึดอัดมากมันก็จะทนไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าเราเหมือนกับยกของอะยกน้ำหนักยกของที่หนักเราก็รู้ว่าเรายกได้ขนาดไหนถ้ายกเกินกำลังเรามันก็ยกไม่ขึ้นอยู่ดีฉะนั้นจะไปว่ามันมากน้อยหรือไม่นี้มันก็อยู่ที่กำลังของเราเราต้องเป็นคนพิจารณาเองว่าจะปีกวิเวกได้กี่วัน1วัน2วัน3วัน5วัน7วันอันนี้ก็ผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้ที่รู้แก่ใจของตนเองแล้วก็แต่สิ่งที่ควรจะทำก็คือต้องฝืนคือมันยากมันลำบากก็ต้องทำมันถึงจะคืบหน้าถ้ายกของเบาๆมันก็อยู่กับที่มันก็ยกได้สบายถ้าอยากจะสบายก็ยกของเบาๆแต่แรงมันก็ไม่มีเพิ่มขึ้นพอจะไปเจอของหนักก็ยกไม่ขึ้นแต่ถ้ายอมฝืนหนักมันยากก็เอาทนเอามันพยายามยกมันขึ้นมาพอยกได้แล้วก็จะมีแรงมากขึ้นไปแล้วต่อไปก็จะยกมันได้ง่ายขึ้นไปการปฏิบัติก็แบบเดียวกันมันก็จะรู้สึกทรมานใจเวลาที่ไปปีกวิเวกอึดอัดใจก็ต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามให้คิดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียร จากคุณขวัญเพียงไทยค่ะมีข้อธรรม2ข้อที่เคยฟังมาข้อแรกหยุดคิดหยุดปรุงแต่งหยุดแสวงหาพุทธะก็อยู่ตรงนั้นแล้วไม่มีอะไรให้ต้องบรรลุข้อ2พระอานนท์ที่เร่งปฏิบัติจนดึกก็ยังไม่บรรลุคิดจะพักเพียงนอนกายเอนลงนอนพลันก็บรรลุขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายด้วยค่ะ2ข้อนี้สอนในระดับเดียวกันหรือเปล่าจริงๆแล้วต้องฝึกจนบรรลุนั้นถึงจะหลุดพ้นได้หรือคะ ก็นั่นแหละถ้าเราหยุดคิดหยุดอยากได้หยุดแสวงหาได้ใจก็สงบใจสงบก็จะเห็นก็จะเจอตัวรู้ตัวรู้ก็คือพุทโธผู้รู้นี่เองเพียงแต่ว่ามันจะหยุดแบบชั่วคราวหรือหยุดแบบถาวรถ้าหยุดแบบชั่วคราวคือหยุดด้วยสติมันก็จะสงบชั่วคราวพอออกจากความสงบมาพอเผลอไปคิดความอยากมันก็จะตามมามันก็ยังไม่ถึงจุดสูงสุดถ้าอยากจะถึงจุดสูงสุดก็ต้องหยุดความอยากอย่างพระอนุนี้อยากจะไปนิพพานพระพุทธเจ้าบอกต้องบรรลุคืนนี้แต่พอใกล้สว่างแล้วก็ยังไม่รู้ตอนต้นก็เพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิพิจารณาปัญญายังไงมันก็ยังไม่บรรลุเพราะมันไปใจมันไม่ได้พิจารณาธรรมที่กำลังอยู่ในใจกลับไปพิจารณาสัญญาแทนไปพิจารณาคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าแทนว่าเธอต้องบรรลุวันนี้ก็เลยทำให้รู้สึกว่ามีความกดดันว่าจะต้องบรรลุวันนี้ให้ได้พอถึงใกล้เวลาที่จะสว่างแล้วก็รู้ว่ายังไงคราวนี้พระพุทธเจ้าทำนายผิดแน่แต่เรามันไม่มีวันจะบรรลุได้นะก็เลยตรงหยุดความอยากที่จะบรรลุก็เลยจะไปนอนพอจะไปอยู่ในท่าระหว่างนั่งกับนอนมันก็เลยบรรลุเพราะไอ้ความอยากที่ขวางให้มันบรรลุมันหายไปอันนี้เป็นธรรมของพระอานนท์ก็เหมือนกันก็หยุดความคิดปรุงแต่งหยุดความอยากที่จะบรรลุแต่เราต้องไปถึงขั้นนั้นก่อนถ้าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเราต้องอยากบรรลุก่อนเพื่อเราจะได้ไปภาวนาไปปีกวิเวกถ้าเรายังไม่ได้ปีกวิเวกไม่ได้ภาวนาเราบอกว่าเราไม่อยากบรรลุมันก็ไม่มีวันบรรลุได้มันคนละขั้นกันพอถึงขั้นที่ได้ภาวนาแล้วถึงขั้นสุดท้ายแล้วนั่นขั้นนั้นน่ะถึงต้องปล่อยความอยากที่จะบรรลุมันถึงจะบรรลุได้แต่ขั้นต้นนี้ต้องมีความอยากบรรลุมันถึงจะได้ไปภาวนากันเดี๋ยวฟังแล้วจะเข้าใจงั้นฉันไม่อยากบรรลุนะฉันไปเที่ยวดีกว่า ไปกินขนมดีกว่าเดี๋ยวฉันก็บรรลุถ้าอย่างนี้ไม่มีวันบรรลุได้หมดแล้วยังเหลือกี่ข้อ เหลืออีกประมาณ3ท่านนะคะ6ข้อเอาไว ้เอาเลยเอาเลยให้หมดเลยอีกข้างนาที10นาทีก็คงจะหมด จากคุณพีรพงษ์สินมุกค่ะข้อแรกการเจริญสติมีจุดประสงค์เดียวก็คือเพื่อให้จิตตั้งมั่นเข้าสู่ความสงบเป็นสมถะเราต้องใช้สมถะเราต้องได้สมถะเสียก่อนจึงเจริญวิปัสสนาได้การเจริญสติไม่ได้มีจุดประสงค์แยกว่าเจริญสติแบบนี้เพื่อสมถะเจริญสติแบบนี้เพื่อวิปัสสนาใช่ไหมครับ คือเครื่องที่เราใช้เจริญสตินี่มันมีที่เป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งสมถะเช่นถ้าเราใช้พุทโธนี่มันจะเป็นเพียงสติเป็นสมถะอย่างเดียวแต่ถ้าเราพิจารณาความตายเป็นอารมณ์นี่มันเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสสนาเพราะว่าความตายนี้เวลาอยู่กับความตายใจก็ไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็สงบเป็นสมาธิแล้วมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแล้วต้องดับอันนั้นก็เป็นปัญญาดังนั้นกรรมฐานบางชนิดนี่จะเป็นเพียงสมถะเพียงอย่างเดียวได้ผลคือสมถะอย่างเดียวกรรมฐานบางชนิดก็จะได้ผลทั้งสมถะและวิปัสสนา ข้อ2ค่ะการที่ผมแชร์หรือเผยแพร่พระธรรมคำสอนโดยที่ผมไม่ได้มีความรู้แจ้งในธรรมข้อนั้นเลยไม่รู้เลยว่าคำสอนนั้นเป็นคำที่พระพุทธเจ้ากล่าวจริงหรือไม่คิดแต่เพียงว่าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติของตนเองและผู้อื่นถ้าเกิดว่าคำสอนนั้นไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนจริงอย่างนี้ถือว่าผมทำกรรมโดยการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าหรือเปล่าครับ คือการที่เราจะไปแชร์อะไรเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นขนมหรือเป็นอุจจาระใช่ไหมเราต้องลองชิมดูก่อนถ้ามันเป็นอุจจาระเราจะได้ไม่แชร์มันไม่ใช่พอเห็นอะไรปุ๊บก็กดแชร์เลยเราต้องอ่านก่อนอ่านแล้วมันดูว่ามันมีความรู้สึกไงกับใจเราอ่านแล้วใจเราสงบใจเราเกิดปัญญาอย่างนี้ดีดับความทุกข์ได้เนี่ยมันต้องพิสูจน์ก่อนแล้วค่อยไปแชร์ไม่ใช่พออ่านแล้วปุ๊บก็แชร์เลยอย่างนี้บางทีเขาส่งอุจจาระมาเราก็แชร์กันต่อไปก็เป็นเรื่องที่เสียหายตามมาต่อไปก่อนที่เราจะแชร์อะไรเราต้องพิสูจน์ก่อนว่าของที่เราจะแชร์นั้นมันดีหรือไม่ดีเป็นคุณหรือเป็นโทษ จากวัดป่าสายธรรมยุทธ์ทรายมูลอยากถามหลวงพ่อว่าทำไมกระผมชอบคิดไม่ดีต่อครูบาอาจารย์แต่ผมไม่อยากคิดเหมือนมันคิดไปเองแล้วผมก็พยายามระงับความคิดแต่ก็ยังคิดไม่ดีผมไม่อยากคิดจนกลัวว่าจะเป็นบาปอยากให้หลวงพ่อแนะนำวิธีการทำจิตใจให้ดีครับ คือมันเป็นเรื่องอัตตาตัวตนเราเป็นคนชอบคิดว่าเราเก่งกว่าคนอื่นพอเราไปเจอคนที่เก่งกว่าเราก็เลยเกลียดเขาโกรธเขาไม่พอใจเขาเนี่ยเราต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลว่าท่านกับเราใครเก่งกว่ากันท่านมีกิเลสท่านไม่มีกิเลสเรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยอย่างนี้ใครจะดีกว่ากันถ้าเราไม่ใช่เหตุไม่ผลเราก็จะถูกอัตตาตัวตนหลอกว่าเราเก่งกว่าคนอื่นอยู่เรื่อยๆแต่พอคนอื่นเขามีคนยกย่องนับถือมากกว่าเราเราก็จะไปอิจฉาเขาเราก็จะไปเกลียดเขาได้เราต้องมองความจริงว่าทำไมครูบาอาจารย์ท่านถึงเป็นครูบาอาจารย์ทำไมเรายังไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์เพื่อที่เราจะได้ลดอัตตาตัวตนของเราลง จากคุณแมนค่ะข้อแรกการเพ่งจิตที่เป็นสีขาวฟ้ารัศมีนั้นเป็นการทำสมาธิหรือไม ่การเพ่งอะไรอารมณ์ใดเรียกว่าเป็นการเจริญสติเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิจะเพ่งดูลมหายใจจะเพ่งดูสีขาวสีเขียวสีดำอะไรก็ได้แต่การเพ่งนี้ยังไม่เป็นสมาธิเป็นการเจริญสติจะเป็นสมาธิเมื่อจิตรวมแล้วสีต่างๆที่เราเพ่งก็หายไปเหลือแต่ความว่างเกิดความสุขใจขึ้นมาเกิดอุเบกขาขึ้นมาถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิ ข้อ2ค่ะเป็นจิตของตนเองหรือจิตของผู้อื่นคะ อ๋อจิตของเราไม่ของผู้อื่นเราจะไปเพ่งได้ยังไง ข้อ3ค่ะสามารถระงับนิวรณ์หยาบๆเช่น ความโกรธได้หรือไม่คะ ก็ลองดูสิถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได ้ข้อ4ค่ะเป็นการมองดูตัวตนหรือมองดูผู้อื่นคะ ไม่ได้ดูอะไรเลยก็ดูแต่สีอย่างเดียวหมดแล้วใช่ไหมมีใครอยากจะถามอีกไหมอีกคนนึงยกมืออยู่ข้างหลัง นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากจะถามว่าที่พระอาจารย์ให้เพ่งอสุภะนะคะบางทีเราเพ่งแล้วมันก็ยังตัดไม่ขาดระหว่างนี้เราจะต้องทำยังไง ก็เพ่งต่อไปดูบ่อย ๆทำบ่อยๆกำลัง เหมือนกับมีดยังไม่คมก็รับมันไปเรื่อยๆการพิจารณาสุภะนี่พิจารณาเพื่อไม่ให้ลืมให้มันจำได้พอเห็นภาพสวยๆงามๆก็ให้นึกถึงภาพไม่สวยไม่งามขึ้นมาลบมันแต่ถ้าไม่มีภาพขึ้นมามันก็ยังตัดไม่ได้ ให้ทำบ่อยๆใช่ไหม มันยังลืมอยู่พอเห็นของสวยงามปั๊บลืมไปเลยใช่ไหม เจ้าค่ะแป๊บเดียวเจ้าค่ะ ก็แสดงว่ายังพิจารณาน้อยไปยังไม่มีกำลังพอ สาธุเจ้าค่ะ หมดแล้วใช่ไหมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ